کی غوره دلاره کې غټ غټو پالونو غټ پېته وي زیارت لچ بتلو هغه د سوات نه پوری به خلق راته نو دای معلوم کړو نو غټه به ته غردول چې که غټه ټینګ شو پړم بيدل نو پال می دی بابا برار شي که غټه ټینګ نه شو بابا و نره نره شي ابار سیزن چې بتیر شو نو ما به بیا غټه غردول پاکو مې کړ رو کېده کېده خلق پوښنه پالونو نه بس کړل ا پالونو غټ نه او بیا غټو مات څه دیوال نو شو دینه لیاغدو تفصم نو هغه ځکه کنه بیا لیاغدو تفصم قربانی دی مینا کی علا لکڑی وا نو چرے بیا بل دیتا قربانی بونا دی روان بے چر تای بوزی خون بابا زیارت لے وڑم خولے لکال تای علا رو مجھ سواب دے دی لیاغدو تفصم نو تو خواہ سی پلیت را گرائی پلیتا پاک نشو تا حج کی خطا دے لکڑو حج کی خطا دے لکڑ دا بینک کارون طول ناروا دی طول ناروا دی خو کدا سی انتظامو شو چی آغو پا صحیح طریقہ بانی صرف در سوالو پا عنوان بانی درو پو آل تا که خپل شاخ تا اوی سانگی تا پا تلیفون وارلس بانی چی من دوم رو روپو اصولی کلی در پرانکی طرف نا در دغم رو روپو قربانی وکا و پاگه که غلط و در حرام و چیزی نی نو جایز دا و آغا حکومت انتظام کرده پا تلیفونم کی گی دل تو روپو داغو سپارت خانه کی ورکا یا داغو قنسل خانه کی ورکا اغوال تا اصول شیخو تا وی دیدی وقت بانی پلان کی صحیح طرف قربانی ہو که صحیح طریقه اشتے او که بینکون والا بلکل صحیح طریقه کی چه قسم نقصان پکی نی نصبه دی بکی نیشتی روا بی غالی بدا دا لاحن پاک دی که لیا قدو تفصا هم خیرازان نرر که نتا خو مینا تا بیلی و قربانی یل تا دیا لالولو برده که دینا لالولو او دل تا که دروانه کرلا قبرستان تای بوزی خیر دینا نره ختم شه کسجو لیاقضوا تفاصاهم ملتزم کی اولاری دعا کی سینے لگولی اللہ تا جاری فریاد کی نو دا چل چتا بل دے ہونا کی نو دے خزی سخا اولار لے سینے لگولی دے پی سرخی جاری فریاد کی ویتا تا امتا اللہ تا ہوا نو تا آغا سین دور آغا لے آغا خیر دن نرے شے لیاقضوا تفاصاهم آل تا دے کان اخوال کرو نو بل دے کی کان اخوال ہے لیاقضوا تفاصاهم والیوفو نذوراهم اخپل نظرون پورا کی منختون اخپل پورا کی نظر دے کڑا خیرات با قوم آلتا ہے ہوکا چی یو پا صل یو پا ضربانی ثواب جاتے نظر دے کڑا دے چی زبا توافون کم آلتا توافون پورا کا نظر دے قربانی کڑا دے آلتا کی ہوکا ثواب دیر دے والیوفون حضورام اپورا دے کی نظرون اخپل منختون اخپل ملا مانا کڑے والیوفون حضورام اپورا دی کی خلق منختون دا اولیاء و دا نمن منلی وی همی ویل دی پا کار داو که دا اللہ یا نبیا بی والیوفون و دورهو دیتوی دا دو خبو بیدغو داغا و بیدغو داغا دلتا دا اولیاء و ذکر شیر چرتا چی تیر پیمیند کرا مندی او دا شیر کوئی اما صلاح دا حج دا نزورهم دلی یوفو کی چی چاہتا خونا کردن نو اق خلقو تای نزورهم یوفو دا غائب شگر کنا مخاطب غائب نو هم دا غائب دے کنا والیوفو نذورهم اپورا دی کی دا حاج لتلن کی منختون اقبل سو منخ چی دے کڑا دا اللہ پا نمبانی اگا منخ دل تا پورا کچی سواب دی یو پا زر یو پا لاک نزیادو شی حرم کی یو نیکی دی یو کم نکم دی یو نیکی سواب دی یو لاک نیکو سواب لری نو دل تا چی یو قربانیو کی علاکہ دل تا چی لاک قربانیو دا دل تا یو قربانیو کی لگر دل تا چی یو لاک قربانیو کی دلتا یو روپے خیراتی ورکی لاکھ روپے ورکی لکالتا چی یو روپے ورکی لکالتا چی لاکھ روپے ورکی والیوفو نذورهم منختون پورا دی کی منختون اخپل چی منخ کڑاو نو دیر آلگی منختون اخپل و بلدی کی پورا کئی ذالک و من یعظم حرمات اللہ ارضی کی کانی دلتا کی کانی پروتو نما دینی که خپل پر غر کانی پروتو شن کانی پروتو خلکو بطول سٹو دا چی سٹی ملاکی دے ٹولو خلقو چٹل لے ملا پکی چوکنش ٹولو مم چٹل لے روز نم نبیدم کنا ظالبان چٹو بامی خو پاغیم نیم ملا شے اللہ رب العالمین میرا بانی کڑا کنا چٹل لے ٹولو خلقو سلا تو سبق کی منا نیکی گی چٹل لے قرآن یم ندل دلے ویل خلا پرے دلی دلے ام نی ولیو ابنو بل دے چرتا کانے نو چٹی بل دے چرتا کانے خل نکی ولیو فو نزورام آلتا چکانے نشک کلو لے نو لاسو تو رسوا اللہ اکبر و ایلو سرا لاس نش رسول ہم سا سرا غور سوا اگر نش رسول اللہ سو چت کا بزا لاس بدا غلطا و چتر نو بل دے کی در جارت پنے کیشی بابا پنے کیشی ولی پا بادائی دے چتے پنے کی کی اچھ پا بادائی دے نزی ولی چلاس پی علمات کی ولی لگتا بدکا میں سرا دے بھی پا بادائی دے ولی اوفون و دورام وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لری دکی زان نخیری در شرک بیت اللہ تا چیزی نو کمیش پر تو گوباسی لنگ دے یو چادر دے نا گنڈی دے او سخری پیزار با باسی که خام خواب پیادن شکر دے دا سی پیزار چی دخ پی ملا پی شا پی سرگن دے اگر پی پتن شید نو دا با کئی پیغمبر السلام موزی سخ غصی که دا پاسی نا او ای خود پاسی نا اگر پی سرگن دای سر با بر بندی نو دا سینا چی دا کار بل دے چی تاو که دا خیر دادان ندر که چی درگاه تا روانی خ پی ابلغ پی اثر تو سر روانی و درگاه لازم مکو دا والیقضو تفت هم لری کیزان نه خیری د شرک او د بیدینای او شرک د بیدینای سړی روانو سره غرمو حالو زما خیال له مسبخین مردن لګ مخکې دې دې باندې په خوونی خلک به غرمه کې دلته کې نه شلې به عمره کې راخور دلار ماره بند کړی ناس سړی روان دي سور سپین سړی دی سپینه ګیره ده تک کې شنی سترګې ا پیاده اساس شی غټه کړی ترخې سینول لګړن دې روان دي سر تور سر پیاب لپے خلقوی چرت لیوانے دے میں لیوانے دے رو موٹ دے دا نظر دے دے کر لے چیز وقت پیاب لخپے و سر طور سر بابا لزم دا منخ دے دے کر لے وی آر سڑی بانشتا بودگمانی نمائی پتا بے لگی کن خوصو تلی خبرن دا ادے با دا خزی دلائی موز شے و روسو خلق لاناس دے کاتا سر ایران خوال پتکے پسر دے دا مزی اخوالی نوی دنی دی پانی و سخو پا پوریا تا دری پا اگا چول لے روخی جبر رازست دیم دماؤ کم یلما بوم کینه چی چل لی دی غاڑ غچتی سر تو سر پس رو آمو که خویاب لغ پی زما خزی منخ کرو چه کمال دی دوی را که خون بابا نو زما دا میرد دلب خویاب لغ پی از سر تو سر تال درزی از شکرانه با دولی وی ما غا نظر پورا کم ما سورتو کم ایسنگ یاده که نظر احمان چی خوشی ولو مخطا نزی خطانج میں سے پی جنم دا اخکاری ما دا اخکاری سا اخکار پی جنی چی دے دے کی بھئی دا مخوضون راون شاہ مخوضون اس پینگیر سڑے ہو اپا پتکے پترخ کی نہیں ہو اپا پانی پترخ کی نہیں ہو لے والیوفون حضور ان بل جاتا چر تارا میدا کارو نکے دا سنی چی بل جاتا پی ابلغ پی روانے سر طور سر روانے الال تکی چی دے نو پزور ہوئی اللہ اکبر اپزور ہوئی لبائک اللهم لا شريك لك لبيك شيخ كتابون كوي اللي كان دا بفضور كلما على شرفا او هبط واديا او لقي ركبا چا سر يو دشن ترون پا چغكي لبيك لبيك غبوم چغكي غر سر توختي و چز دي توختي لبيك كتب كشون فضور لبيك اللهم لا شريك لك لبيك دا كاني بوتي پا دي خبل آواز گواهان کا دي تبرواني نو دا چر چر تبر جانده كي نو چی بابا را روان دی گاڑی کی نیسے لارے کے تم بولو مغی زندہ آباد پیر بابا زندہ آباد لبیک اللہ ملا شریک لک نو دیو مغا تلبیہ ہوئی نو دا خود تا چی عربستان تا تلے و عربستان تا دن کی خرد آخو تا حال تا دا چی غواخ کلی وان نو راولا کی دی دلتا کی دی پدی کسا سو روکنا زندہ آباد اگڑی کی بابا کتلا جدا اگر کم جنکی چی وطلینو گڑی دلی بے تمرونو بے اول اگڑی دی بے او حج روانی دی پیغلی با محج لران پیغلو نبا سرو محج لروانو پیغلو سرو پیغل روانو حجون ربطلان اللہ ولی طوافو بیل بیت العتیق اخیری کارت دی طواف دو بیت العتیق چا پیر دی اگر دی کور پخوانی نا پخوانی کور نبا چا پیر گردی دی نوی نا سمت لب دی نوی کور که تقریبا دره محسا حتیم جدا کرده دی اگر پاتی شه دی اس مربع کوٹا دا دا مستطیل والا که دی سندق پشان ڈیکس پشان دا مستطیل والا نو دا نیمه تینا درم برخه تینا لرکل دا پی طول حلال و پیسو دا نجوڑی گی کافرو خود دا ایمانو چی دا اللہ پا کر که با یو پیسا دا حرام و شک منند لگو نو چکمی پیسی سخوی نو پاگی بانی دا امرو جوڑی دا دا اغا پاتی دا لرگی پی نکی دا نو اغای تینا پاتی که حتیم غرزولی سا اغای تینا پاتی که اغا اس چی جماعت جوڑی اغا چنگی کوتک پو مگاو کسا پو کسا و کلی پو کلی علی گیاده راولای چانده راولای که غلخور اولا چانده را که بینک والا اولا را که کماشتر را که حرامی پیسی چخلی چا چا اولا چانده را کلا دیو طول جنتون دی اللہ تعالی در کی نیچه طول دول را که نرون بسی چل گئی اب پا حرامو پیسو بانی جماعت نی اغا من دایی دا موز با پکی کی موز پاسیز مکی کی نو پا جماعت ممکی کنا خود ثواب پہ لحاظ بانے آگا منڈائی رہا ثواب پہ کی نشتی داولی غلط ہے کرلا حکم دا مسجد زرار دے اگر گیا دی پہ مخی کرے دے وَلْيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ نو پہ خوانی سر حتیم ہو نو پہ دے دے کہ بہنے تیرے گی چی تواف کئی دا شو بتینو بیرتا بتینو دی زور کو حتیم بیت اللہ سر دے ذالک خبر امدغا دے چی میتا ہوئی اچوک چی تعظیم کی دے حرماتو دا اللہ تعظیم دے حرماتو دا اللہ من یعظم حرمات اللہ چوک چی ادب کی دے زتمندو دا اللہ فإنها من تقوى القلوب ندا فهو خير الله ندا دلل بهتر رب سخاي سمعنا چی نکی ندا دلل پارا فهو شر الله من لم يعظم حرمات الله فهو شر الله دا خپل نقصان دی ابی ادبی دا حرمات الله سدا بی ادبی دا چی آغا دا بل زلوم ورکی دا پلار چی کم عزت کئی دا غی عزت دا پلار دا دشمن شروع کی دا پلار بی عزتی ندا دا پلار بی ادبی دا کنا ومن يعظم حرمات الله فإن فهو خير الله رب سخي رواق رشيد لتحريمات ده عباده مكوه سغير ذان نممنا كوه چيزونا احلت لكم الانام بحيرا وسيلا صاحبا وحام اپا دقا طريقه با نور دمونا چه دي وقت دي خوراك سمالول خده دي خوراك سمالول خنه دي ده ناروا دي ده كفر کار دي رواق رشيد لتدنگر الا ما يطلع عليكم بيدغنه چي تلوستيشي فاجتنبوا الرجس من الاوثان نو بچ کے دان ار رجس در پریتینا رجس مانا نکڑیو اغا بدبیا گندگی بدبوئے گندگی نے تازہ ول فاجتنبوا الرجس بچ کے دان بدبوئے نہ پریتینا من الاوثان یعنی دل بارون نہ دل بارون لچ سپیش کی گینو پلیتی دا دلبارون دا خلقو پہ اعتبار بانے دی بی دینے پہ لحاظ بانی پلی چی دا چی کم دلبارون دی الحمدللہ دی نجید ہے کدا سینشی خوچی کم دی نجید تو پہ سڑی بانی ساڑو بیرا شدا سخا دوری خی جی من جوران ناسی چرس دی او بانگ دی او اپیم دی او بل چی دنی دا کس اب شورو دی چو تاو گوری نتب ہوئے چی دی چی پیدا شید چر تاو بی پستر گونی دل دلی سخا پ واجتنبو قول الزور درگاہونو نظانو ساتے پلیتی دا و پلیتی سر رازی درگاہونو تے چیوڑی دی پلیتی دا زانتے نواج کئی بچ کے دا ان قول الزور دروغ والونا دروغ والتا دی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ ذلفا هاولائی شفاؤنا عند اللہ دا زمگ سفارشیان دی بچ کے دا ان دروغونا قول الزور دروغ والونا نروا والی ابج کے دان دا شہادت حضور نہ دروغ گواہینا حرام کری دی حنفا للہ پدشحال چے اڑی دن کیو اللہ طرف تا نشریک ان کی دا اللہ سر حز بلاؤم کیا چے شریک کا دا اللہ سر چوک نو دا سی ناروائی اکڑو را دسی لوئی تباشو فجتنبو رج فجتنبو طاعت الشیطان فی عبادت لہو دنور توزیم مکوئی دا اللہ منائی فکانما فجتنب الرشرا بچ کے زان دا شیطان نا چی پلیت تی بولی تو کی از شیطان خوندار چی درگاہون آباد کا فجتنبونو درگاہون آلنگ کئی جماعتون آباد کئی درگاہون آلنگ کئی درگاہون خوشی کئی داسی خوشی کئی لکہ چی دی کلی خلق خوشی کرلے پا دی بانی لوی آبادی و تعمیرونو اگا ہر چی ختم شو لارلا نبکی جنگو شو نبکی پردولو شو عقیدہ جوڑا شو چی عقیدہ جوڑا شو نقلہ شو خبر کنا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور بچ کے زاند ناروا و دوائلونا چرا مدد کی گیا اور آرسی بچ کے زاند دروغ ویلونا چرا مدد شرا پنے کے شولی دن ناروا و چرا باسر دروغ حنفا للہ غیر مشرکی نبی چاچ دا اللہ ستوک شرکو نو دا شلک چور غخ دا اسمان دا طرفنا دا پاسنا فتختفه الطیر نو بسمی بسمی کی دے ٹوٹی ٹوٹی کی دے پٹونگو ٹونگو ہوئی مرغان یا اگور دے ہوا فی مکان صحیق پیو لر مقام کی لر دے کی تحوی بھی ری اسمان نرہ اگور دے پمیند کی لویا فضا دا پا دے فضا فضا کی مودا خورو خور دے روان دے اغلی گیا دے خوری کتا چرا رہ سی تشے نہیں مثالی ویل لے یا را اگور دے او دسی دے کہ او غوری چی چا تا پتا ہوندر گی فی مکانی سا دقا مثال لما شرک دے دی چا عقیدہ دا توحید دا نو دے لکا پا اسمان چی ناستے عقیدہ دے شرک دا غیر کدا اسمان نہ راوغ اپا ہوا ہوا بانی مرغانو ختم کو بیدینو ختم کو ملنگانو کیستے دے بابانانو کیستے دے ملنگانو دے بابانانو نخلاسی توبہ اللہ توبہ دا دے کی چکل با راتلو نو دے سوک پا جیبونو با عملے دے خلقو پا لرسونو با عملے مال را کے شکران پا جیبونو با عملے ہوئے تماشی خبری دے ٹوکو خلقو کی دا منظور دا غدا مشہور دا چه دا زیارت سپتا زیارت زکی چه پا دی بانی زیارت لسڑی زی زیارت سپیتا زیارت رجی دا زیارت لسلو راستا نو پا دی بانی با زیارتونو تطلق اپا دی کی زیارتونو کی بیا دا زیارت پشپا پر منی چربانگ بانی وی ارواحان رازی روحونو طول رازی نو دا وقت کی با خلق سب پاسی دلو چه پا توکنو پاسی دلی نو سکسان چه پا زیارت کی شکرانی پا نمبر ناستو نو پا بسی دا زنی پا که تداسیو چه دو وقت بای پاسول چه پیسی چه واقعنو روک دیشی چه منگه تینزو او تا بودو تا واقع دو بانگیانو بانگی زکای بانگیانو بانگ باوی یاو با بانگو جا دی که بل بانگی دیده که با جنو خود جوار کرده خب پاسای خوان شو چه که بانگ گره دی ساری مردان دی اول چر بانگ دی روحونو طول حاضر شویدی او شکرانی مکرانی و قردولی و طورا تیارکی به واتا لارو بیانمونده نو دا زیارت چه تا پا دی و جبانی زیارت شپاوی نو دا کار بکاو تاوی بیر ریو فی مکان انسایی پا جیبونو عملی دی پا لسونو عملی دی اگا لی روی تو غورو پا جهنم که بکنده که غور دی پیر بابا تا نیتی دی اللہ بو مزا خو که خالص پا نیت تا سبق اپا نیت دا عبرت للی او پا نیت دا دعا چه دعا بو کم دا کبر بو منو نو پا تا بز تولی جماعت نا چه جماعت سده خو قبرستان دیس پی کم قبرو ندی ناغی نا چواولی نو بیاده سه تنگ کسا دا دوار طرف تا دوار طرف تا لوی رنزی ناستی لوی رنزی خزی او ناری نا طول لوی رنزی ناستی نو تا تیر شکنا دا دی غالی بیرنگ هنگر بابا ممنا بیرنگ هنگر سوک باید پینسو نیسی سوک دل مای نیسی سوک باید تادر نیسی سوک پرتوغاق نیسی از سوک درست سوک پرتوغ نیسی ورگر بابا فرمو ورگر طول پوزی نیست داری و دق خبری که در چیز دماغ بیر ماما ملنگا ورگا ملنگا فتاوی پی مکان صحیق تختفه الطیر تختفه الطیر دیو طرف نی مرغان را کاگی دو بل طرف نی مرغان را کاگی او خیاران پو سی روپی ماتی کری مخی خوب پیسا پیسا سوری شیدی نو تلور تلو نکری نو دی طرف تمور که دی طرف پر دوار طرف پر یه پر دوار راست بانی رگیا دی ورکی البت خلاسی گا پر توکتی نو باستی اچی سیزنی بیا خو لینڈ لگی دلی دسی نو سلوم لینڈ لگی دلی خودم لینڈ لگی دلی پا لینڈ که روانو دو سلی نبخ که خواهنده پسی خدر دو پسی بل درم گره خدایی خدمتگار خواهنده پا مخا کری دا اپیرا که بیار تاو بوری نو دی ویزه سی چلو کم مانا زی نیشه لا نیشه انتا پر چیزن ختم خوبه لا نیشه چلو کم ویزه سی چلو کم داوی داو پوری نختی دی اولنگان خدا پرید زرکی بدن تخته یا خدا اللہ دی طول مسلمانان پوکی ار طول دی اللہ دی جنت تطلو کی غطو دل بارونو تلاشن دی دینا بزیاد ناشنا ہوینی دی دینا ناشنا خبری ہوینی تعجب خبر دا ما سر ملگیری شپاوی پا دگر کی پوٹل کی اکرار دیر مخکنه خبر دا لار بند و نمون پا سوات را لواو ریو شپا گوکن را تن دیده و لار ده نابند شو نمای پا سوات زون و شپال تاو کرده سار را تلومی گوری تا منگو زو پیرو آگه تا منگل دلینه چه نورستانین تالیبان و دو بکی مولیار من مزه سال دو کپر دیده دو کپر خبری بکی کی گیه بیا با خپای اواسا نرسی که خبر آگه نو جنگ ده پرزول دی نو سال ازای وینزو چه منگی وینو ابرات پر داغه طرف نه چراله گاڑی ته خطو مې څنګه چلو شو توبه توبه نور ناراو پرې دې بی غیرتوب مې کې مې څنګه بی غیرتوب دې ما ته خو پته وي درد کې کنا وی جنې او تور غندې وا خو په دې تور والی کې خپل ځوان جان یو اسیو اسیو خرا وا یو سړی روان دی مردانه سړی دی هغه روان دی زی دې درست نیو ته چرته دې هغه ستو کوړه روانو ته چرته راغلی په حاجت باندې په زکار باندې راغلی نو زال لی ال تا که زیاغ استیو نو دیو سر دریش بی گردی وی تا چر تا یه تا چیزی نو دراش بی چه سر تا ملم ما یه تا سوری دکنه وی آو ما یه تا حالت دین ویتی چیزی نور چا سرطا منندش پی تاہوی بیر ریحو فی مکان صحیح توبہ توبہ مزار لرازی سخی سی ابلا روز نو روز آمد جنڈا مالا میں شود از کراماتی سخی جان کور بینا میں شود طالبان وقت کی دا شیخ ختم شیو کم شیو اللہ بیاد طالبان حکومت راولا یا اللہ یا اللہ دا شیخ اسامہ و دا غد ملگرو حفاظتو کا دم اللہ عمر و دا غد ملگرو حفاظتو کا اللہ دا افتراق و دا اختلاف نے اساتا اغوبا نکل دا لاقون با مخلوق راگ دا مخی نبراگ خوزی با سراوی اصدی منجوران و دا غلاقی خلق و طول خاروالا جو منجوران دی بلسنی دی دو بزال سڑے کا رکڑو پا جرگا دو بخبر نو تینا دا پلان کی با زماستائی دا پلان کی جینے با ما تا رٹنگو نا جانڈا چی باو چاہتے دو نا مخلوق را گون شئی دی یا جود موجود مفسی دو نا فلال نا پسادین را گون شئی دی نا چی چنگ با جانڈا چی با جانڈا سین کرو آلاندو جوڑی گی اگو با غیتا کتل اولون با جوڑن شا روغ با غون سا گب خضا بینی و سرائی بینی و منجاران را کبی چی جوڑ شوی ابی سرائی دو روغ را نا وی روغ دلتا رازی خبر ایشتی ہے کنی چی روغ دلتا نرازی وی تو روغ وزی چی روغ کلستر گی دروغ شن تو سو دروغم نو تردی چی جامی بیتی و شلولی جامی چی سب و سخواه بیتی و از زنانه بیزیتی بیو کرلا در طولی پلی دکی دی تاوی بیر ریحو اکا دغنی نو دوزخت خلال تختف و طیر مرغان و لطن و جنی و ملطلا او سره و ملط تختف و طیر او تاوی بیر ریحو فی مکان صحیح کد مرغان و نمن جوران و نباش شد تاوی بیر ریحو فی مکان صحیح نو دوزخ خطل رلی دوزخت بغرد اللہ طول مسلمانان پا دی پوکا یا اللہ طول پوکا ذالک و من یعظم شعائر اللہ خبرم دادا چمیت بیانو کو اسوک کیا دبکی دا دبو دا دبنا کو زینو دا اللہ فا انہا من تقوی القلوب یقینن دا خبر دا زنو دا یاری معلومی گی دا چیز دا پس رکی رشتے چیز دا شعائر اللہ بید ادب کی یعظم شعائر اللہ دا جماعت عزت کی دا جماعت ادب کی نہ پوسٹر لگئی نہ پیلک گئی نہ کاغذ لگئی نہ پکی سوا دا اللہ نہ بڑھ چاہ تذکری کئی نہ زندہ آباد ہوئی نہ مردہ آباد ہوئی نہ پکی چغی باسی یعظم حرمات اللہ فإنها من تقوى القلوب بنیر کی آخر کی پغربانی اوکلے دے ملکاو تو دا مجاہدین مرکز اس وقت کی آمشر چو مقرب بابا مقرب خان بابا کسنو اگر خسرہ مجاہدین مرکز تیار کولا دو ذر داغ دیری دور تلیم حالات معلوم اللہ یو ذر چلانم دو جمعی روز و منزت جدو مخی کرم بیان نیو کو خطبہ موزو شو موز چی سن سلام ماو گردو نو سب دا دی طرف نشورو شو لا الہ ندیر کی الا اللہ جو بیا شروع شو دا سیتار شروع شو روز غلی نا چی خدا سو کم موز خب پس غزب واختم ناستم ناستم چه دو دا جذبه مرش ولا زپاس چه دا میرام نراوتم مای نراوان هاو کرا موز کرو سواب شو دا پا زور کلمه ویل ها نراو کلمه دیر لوی ذکر ده دیر لوی عبادت ده خود چه زل لی که اتاس تینا ساد جور کرو غزل تینا جور کرو سخ نراوان هاو کرو دا دی موز سواب دمره لکه دی گناه چو شو غلی شو آو نایو نوی شریپان خلکو غلی شو روز تو جلی تو اتر دو حالات معلوم اللہ از غر راوڑا جی سعید سے و بولو بل چشی اغر راوڑا حال تا بیا خبر رو شوروش فلا زمان مخ کیاو جذباتی بیان کرو جذباتی چی بیان کنو چیر روڑو باسی اپا کیتا تاکبیر ناری مواتا لی زندہ باد زندہ باد پا کیتا ام بیولا نچی بار تا ہوا تو خبر بیا شوروش و مایخونی دی که دا کار پیدا وی دی مولی سیب چیا زندہ باد و اللہ اکبر می دا جو ناروا کردی وی جو منگم ناروا کردی خلاص خبر کن ستادی مرگیری ناروا کردی نو منگم ناروا کن مانا دا چی اغا تا ناروا خود تاوی دی خود تنوی کنا نو تو منگ دیتا تا ناروا منگو تنوی گو ناروا نیدی شروع کرده پی که دا کسب چاو دا بدخیری مردار دا بدخیری چی دقل تا که اغا گر بولیو کرد کنا گر بولی کردی خی نیسارا ابیا دا اغا شو نو تفتی دلوال تا کیون ناسو اغا خدا کسب کنو اغوی پده اسیدان دی اسیدان خودی جذباتیان دا خو یا دا الهو کون جو ٹاپ وار که بیا بکی تو بلدی شده دی نو دو جو تارم شو نا غزلی شو روک شیطانی هر عمل که خونده هر عمل شیطانی که خونده نو دا اغا خونده و لور که نو دا اغو معمول شو میدان نروا دی بلکل نروا دی حرام دی وی قاضی صاحب دل ترا غلی جمع اسلامی والے دی از قاضی خود دغه گلی دا قاضی احمد خود دغه گلی دا ما غدل تا کرا غلی وی غنه دی یی ما دین دا غنه دی کی وی غره په دل تل چغو باسی ناره تکبیر الله اکبر سره چغو باسی غنه معسكر نه راغلی نو دی خر د معسكر د جمعات پر غوانه کو چاله ک معسكر وغه دا جمعات دی دا معسكر نه دی چر دی کی چغو باسی او من یعظم حرمات الله سوک چی عزت کی دی عزت مند اللہ فإنها من تقوى القلوب یقینا دان خدا دے یری در دزمونا تعظیم کڑے دے تا سول پدی کی فائدی دی الاجر مصمم رد اشراکی فی الیو دے ٹول ساروی اللہ در کڑی چ ور کے دا اللہ پونی می ورکا الاجر مصمم بیا زید ور دی دو زیدت لو ال البیت العتیق دے طرف دے کور بخوانی د حاجی قربانی د حرم د حدونو نبار نکی د حاجی قربانی د حرم د حدونو نبار نکی اب ہلتا کی د جنایت تا نہم او کد شکریہ دا نہم ک نفل دا نہم دا بالتا کی کی دا بل ذکر نکی حاجی ہلتا کی جنایت پہ قربانی او نکر دل تراغ سل قربانی دیو کی اگر جنایت پہ نپورو گی ہلتا بے کی قربانی او پہ قران یا تمتو کی قربانی پہ واجب وا د مجبورین نه بلکې وای نکړلا نو دته د پزیمه باندې قربانی پاتې ده دا قربانی به تل کېږي په خپل بیا زی او که حاجل روپۍ ورکه چې زما طرف ته ده قربانی وکا دا د غزه حق ده په بل ځای کې نه کیږي دی معنی دې کې ثم محل علی البیت العتیق ولکل امه جعلنا منسکنهم ناسکو ترغیب دې دې طرف ته دین د الله بیان کړه خلکو چته دل رفعت په دین باندې دې د الله په دین باندې دا اللہ دین خلق تو رسا ہر امت لام مقرر کرے من سکن طریقہ دو چتے دلو یا ظرف دے زید چتے دلو زید قربانی قربانی کے اول سرد مسلمان مقام چتی گی گنا ذکر دو خپل مال دا اللہ پا نمبان خیرات ورکو اگر مال چور کنو اتش مال قدری دے اچھ قربانیو کی انو اعلا نعمت تے اعلا نعمت تے دغا خوا جدا کنا چھ قربانیو کی پا دغا رضا کی نو در طول خیراتون و نلوی ثواب پا قربانه که در دوم رو ثواب چه پا یو یو بیختبانی اللہ عجر ورکی نو صحابه تا پرسو کفر صوف اونان اونان خودیر جدی کن او پا یو یو اونان اونان بانی اللہ ثواب ورکی او دقا وجه در پدر قربانه قربانی مقام دوم رو جد تکیس ده چه داروازی دی ملمسین و شربین و بیعال لا تصومو فی از الیام دیکی رو جمیس در خوراک رو دیش بینی دا اللہ مل مستیا دا پا مل مستیا که دا غوخی نا قیمتی شی بل نشتی نوی قربانیو که غوخی بیوشا سواب دی پا دی که دی ها چی دا نا قضا شولا نو سا آغا رز نشتی نا آغا وقشتی نو روپای ورکنو آلذ و اشیاء دنیا اربعا آلذ و اشیاء دنیا اربعا اکل اللحم والرکوب علی اللحم والنظر الی اللحم و ادخال اللحم فی اللحم الز و اشیاء دنیا اربع طول و خدا دغه حساب دی نو دار ملمستیا رو دی اپ ملمستیا کی خش و خدا نو دغه وجنا قربانی بهتر ده وی چې دنه نو شولا نو قضا شولا دنه نو بیا اداوم نشی کو چې د دې درو روز نو واه دا کنه له قضا کی نو بیا قیمت ورکا یو په دوه ورکا خیر دی دا ذکر هر امت له مقرر کړي موږ قربانی زید قربانی زید عبادت د پارا دی یاد کینم د الله پاک سبحانه چې روزی لور کړی د منګا جار پانه نه ډنګر وایلا حکم الله واحد ټول سوره سره سره غو نفل اشراک وشو لکنه اشراک فعلیه او شرک اعتقادی د ابراهیم علیه السلام تذکرہ پټول وکړه او دای ذکر ک حنفا لله دای ذکر ک مسله توحید کی فجتنب الرسل من الاوثان واجتنبو قول الزور دو شکرانی ندانو ساتای از دروغ ویلو ندانو ساتای دائم ذکر که فیلاؤکم الہ واحد الہ یو دی ندائی دی بانی ترتیب کرده شرک فعلی امکا نو شرک اعتقادی امکا انسو چلو کا ام دا خبرو کا فیلاؤکم الہ واحد نو حجت سرکول والا ساسوی کیاو دی یا در صورت مانا بانی بمقتدہ مانا فیلاؤکم من کون کیتا سلان آزادہ ان کیتا سلان الہ واحد یکی واللہ دینا بلچوک تحریم و تحلیل داغ دین ربل دونوں رو ختم کئی پہلا حکم الہ واحد زیون تعظیم مقرر اول ادم چیزوں تعظیم مقرر ان کے الہ دے ایکیاو لا الہ الا انو چا اللہ تا معظم ویلی دین داغی تعظیم کا اچا اللہ ادب نکڑے داغی بیادبی کو گیر دا شاعر دا اسلام ندا گیر چخرے لنڈی دا اللہ دا شاعر بیزتی کے بیادبی کی تپوس والے اللہ شتے اللہ بجی تپوس کی اولی دا خریلا اولی دا شاعر ختمولا ناروا دے کول اولی مرتم شاعر دا اسلام ندے یو پیغمبر گیر نلر نکڑ دا نکڑ دا یو صحابی نگیر خریل دا نیر نکڑ دا بلکہ پا امتونو کی یو عالم گیر نخریل دا نیر نکڑ دا دا دویم دلیم صدی تر اخیر پوری دا غیر رسول پلیتی شورو شولا پردین رسم رواج را دن نشو دا غیر رسم رواج را دن نکی دل دو جن خبر جولا شو دست جولا نشو لیچی گیر خریل اندائی قدی بلکہ گیری تا شرم وی شرم گیری والا تا عراق کی سیک وی سیکیو تا بی سیکو مصر کیو تا سیک وی پا دی گیر بانیو تا سیک وی چی گیر اخان دیو پوری کون کیو پوری کئی شیر علی شاہ سے بھی کتاب لکھ رہے دے گیری ارفاع اللہ کا اللہ سنوی دے بغداد تا تیم نخل کو زوانان راپورٹو کو کولی او گروہ بھی سکر آگر لے او گروہ سکر آگر لے علیمان سرمالی دلو کرو چولی را کار کی فضا دا سروانا دا منگ سوکو زمانگ پیتا زور نرسی نگیر پریخی تا سکوی تی گیرشتی او آغا فضا پاکستان تا را روانا دا او دا فضا اس پا نیوی کل کی را روانا نیوی کل آغا خوالی او خواهش و عزت پا دیکی گرنی چی گیر آخرن چی گیر این نزانو تا بف کاری گی دا غطان و دا مجلس دا که ناستو نیم از دکو مخم دا لکانو دی دا غطان و مجلس که باغا کینی چی مخی دی جینکوی چی دا جینکو مخی دی که ناسی دا لکانو مخی دی اغا نیشی که ناسی غطان و مجلس کی اکل اکل پا که تا دا خیر سرا خزم شیطان دی اغاو تم چو خونو که سریانو زماستا پا مین که چو دا خدا بنده لاش و ویزان پاک کا العیاذ باللہ انزان دی ایمان نہ پاک کا لاش دی ایمان نہ پاک کہ خزی خاون تو ایسا ما تا پا دی گیرہ کتا خوالی اخکاری گی دی بی گیرہ تا بخ کاری گی سپک را مخ دی دی خار دی دی سپی دی سل را گیر اخرای میخ را زما خواخی نو نبی اخرای کانا نو دی پی زان اخی تخصا کی اغام خوش آره جی منگا دار طول دا غاسی او دی او دی او یو شه تا پارا پا گیتنی شه خوایا پایا دی دی او خوایا پایا زیما یو طرف نروان خورن را کنا یو طرف نروان سڑی با سمولن پار طرف روان کرلن سبیگن فیلا حکم الہ واحد تعظیم دا حرمات دا اللہ منان دبل فیلا حکم الہ واحد تحریم و تحلیل دا اللہ منان دبل الہ ساس دیکی او فله اسلمون خاص دا اللہ حکم تغارہ کے دے تابیشی مبشر المخبتین خوشحالی و عجزو کن کتا سوک دی عجزی کن کی دے بھی عجزی کن کے دے ساری سکرے سے کوک روانی سبحان اللہ و بحمدی عزو تی آشد سی دی قولی در یرر کا عمر وینو دا روبے و لکڑو عمر سے ویدا سے کڑو کتو کلو پتی دے بلو گزارا نیخشا پر تیتی دو بانی دا اللہ یرر ندا زرکی یرر پیدا کا زرکی نیخ گرد دے با کل کروانی سر بے شکڑی سبحان اللہ بے حمدیز ہوتی اللہ اللہ فلو اسلمو بشر المخبتین عجزی کے ان کو لا عجزی کے ان کو تا خوشحالی ہوا ہے سوک دیا گا آغری چا اللہ یاد کرش حکم دا اللہ وجلت قلوبهم نو پیر شدرون آئی او کلک پاغا پجند اللہ بانے پاغا سبانے چور سیدو تا مصیبت پریشانی والمقیم الصلاه در ان کی زمان زاو دعوتنا چی مورکڑی دی انفاق کی انفاق کی ذکر کا مسئلہ دی جہاد شروع کی ندی ہو جنے تمہید آگے تجوڑ کو والبودنا اخان غٹ قربان غٹ ساروی کڑی دیم گا ساو در پارا دن خدا اللہ در دین در اللہ تعظیم قربانی دا اللہ پا نم باندی قربانی کی گی با داگی خرخ اسمانو کا سور سمینو زہایاکم فا انہا علی الصراط مطایاکم قربانی سر دی اخلائی یا خوار دی غش دا اول نہ چ ساتم چ سر بشی فینا علی الصراط مطایاکم دا ساس سور لیدی خوار ما گورا زانا چه خوار گورا زانا و دا قربانی دی کی اللہ تی منظور شی اللہ چ خوری چی گنی خوار خوار دا نو بونی خوری چ سر بشی خوری با نہ دا شری چ بگی نو خو اخلای جعلنا لکم من شعائر اللہ نخی دیاد دال دین دا اللہ اپدے کی خیر جستاسو دا دنیا خیرونو پا کیوں قربانی با سخوا بیت اللہ تا وطن خبے پکڑی وا نو که دشمنان با مخل رات لاغو با تستنی بے حاج روان دی قربانی چی سر دا عزت و خاطر بے لکاو دا دنیا خیر پا کی تم شے دا آخرت خیر دے پا کی تا فیضا وجبت جنوب ہوا یاد کیا اللہ پہ نم دا اللہ واخلا دا بل نم پی آندے کے چرتا سمانا اللہ لوال پہ نم دا اللہ بانی صوافا چی اولاوی پہ قطار بانی اوخان بخل کو بوتلو اوخ کی زب حنی دے اوخ کی نحر دے نحر مانا صدا لمرائی از سینی پہ میند باندی چالو تورا چشی باندی اوو چی وینی دازی غصی رگونو غصی اوینی چی بیگی نو بغور دی سنت طریقہ پہ اوخ کی نحر دا سنت طریقہ پہ کیتا پہ اولالی دا او درائی بے کعبی تیمخ کا قبلی طرف تیمخ کا وہی دروا پا بے اولی او چا تکا دا بے اوٹالا پا دریخ پہ برشو بیا بیا خود تختی دیری شی کنا نا بیا بولا کیا دا چالو غش چاکو تورا دا بے اولا پا دیدے بانی راک کر بسم اللہ اللہ اکبر جوخ بے راک کر ابرا پیدر پیدر پیدر بسرتا ہو بر پیدا وجبت بینو بوا دا دے اولا کیا دیلی نو چی خورا نو سنت طریقہ پا آگئی کی قیامن او سنت طریقہ پا کی نحر دے وی پر ذول نو دے سنت خلاف دے وہ قربانی کی علالی کو نحر انو کا علالی کو پا مارے کی نو قربانیو شو علال دے سنت خلاف ہے وکو خلقو کدا مشہور دلتا پلوکوالی مارو دے اوخ دلتا چانوی دے رہے یو سلی پا خوار آوستے اور طول خلق راوتے وارس ان کولی وی اوخ دیتا ہوئی مارے اوخ دلتا ویدا با اوز ہے علالی علالی پریوزے بان نالالی وزل بدال علی وزل بگنشی یو دی خود مالی که هر دیکی چی دی علال که پیازل باندی رگون غصو بس علال دی بیا بگی دی بلت زنیش تری نو دلتای ذکر دا غیو که صواف نور تارو کی نور تاروی سملاو اپا دا دی سملاو چی که عبیت مخی اپا دس دی بانی چی وینی تی نپا کت بگی نو علالی که بسم الله الله اکبر و فکلو منانو کل چو لگی دی داری دو پریواتی داری سمانا ارتاو شو اخرائی تینا اخرائی تینا القانیا سوالگری والموتر را او بی قرارا مجبورو لهم اعترار پریشانی القانیا صبر کن کے یا القانیا غختن کے قناع قنوع نزا سالا قناع قناعتن ازا رضیع یعنی فعل یو دی مدر کے فرق دی مصدر قنوعا راوڑی نو بیا مانا دا غختل سوال کول مصدر قناعت راوڑی نو زغم کول برداشت کول صبر کول نو قرائتنا القانع سوالگری تاوم والموتر راو بی قرار مجبورتم چگواری نا داشتان ساسو تابی کرم گا لعلکم تشکرون چی قدر اوکای ساروی چی اللہ قبضه کی کئی نو دا بنده نو دا چا پلار بیٹین کی می خدل تراوش را او تاری دا بیا چانه شو تنگوله نی مخیل توک دوشو زغلول زغلول پوشو جدا شیطر دا زمان خرابی توپکی او توپکی ویشتانو او غردیدانو پس تاگنه لالکلا اسی بیا نقبو کی غایی چی پا مخشنو بیا بیا توک قبو کی سخی و وارا وانی قربانی کولا اچه قربانی واری چیو دا خیر سر طول سا چشمی وی دری ترور تر و چشمی و سخی اگه چی بجی پرق بوم کدو تا او کتر کرن جو لیوانه شو یو چې خدای پاک باندېان ملدو لري داسې چې دونه دي ضروره ضروره چا ته یو خواشو او چشمه لري کوي چشمه لري کوي چشمه لري کړي سخه الله راټینګه کړه الله علیه کړه نو چې اوتري ګری بیا به سخه ټینګه نه کی میخه او سنده خلا پرې دا غوایا غوایا سخه خپل واسه ده چې یو خکر علم کنو لستنه بزوری کړي الله تابع کړي سخرنا علیکم لعلکم تشکرون دا پارا دی چی قدرو که دا اللہ دی میرا بانی چی دا رور دمرو لوی سندہ دمرو لوی غای زمان مخ کتاب اکڑے دے کنا دخو بے مودار کرے لن ینال اللہ لحوم و حکمت او فلسفہ دا قربانی کستا دا خیالی چی غخو بانی اللہ خوشحالی گی یای پا یونو باندی خوشحالی گی نا نا خوشحالی دل پا نیتو پی ارادہ دی اللہ ہوئی نیتو ارادہ زمان در ادا کولو کا اپا طریقہ قربانیو کا نو نو رستا دا زما غو خند بکار نرسی اللہ تا لحلحوم واخی ولا دماوانوینی لن ینال اللہ نشی اصلول اللہ لحوم ولا دماوان نغوخی ونو وینی سشی حاصل ولیکن ینالو تقوی منکم اصلول شیر پلاسکول شیر تقوی استاسو رضا دا اللہ اللہ وہ پدیر ادا کی سر پوینو تویلو پو اخنو رد شرکی وکو دا شرکی فعلی خلق و غخ مبارک گن اللہ اخوال کو دو قربانی وین مبارک گن اللہ وین بیواغ استلا وین ونی تا بیعتولا وین ونی تا بیعتولا شنڈی ونی تا نوری میوی خو نوی نپو خوادا چا پیجن دی خو توتان وین زرو نچدا با شنڈیانو بیدو قربانی وینو توا چا دا برکتی دا دے بزی سر باری شی وین گرم دا بی انتہا گرم دا ناغی پوج باندی اغباری کی کباری کی دا دا گرمی دا وجنا دا غین زیاد آسان علاج بلو چه دا غوونی وی خوکنی زیلی سرگندی که دا کم زیاد پوری چه زیلی خوریشی دا سرگندی که اشپا گتر را دی دا غشان تا نور تا پریدی نو پا دی با این دا نور رو گین دا گرمی واخلی نو دویم نمبر پی بیا دیرانی سرا او بازاری سرا گاڑی را که دا پی دا پاس واچی دا پاس پی لگه خور واچی او بیا یو بکی نو دی دا تاو پا پورتو خیجی نو بار شروع گی نو دی وینی سرا که باری که دا پا دانو شروع کنن دا غیر سلوه جداو چه دا گرم دا دانو چه ردا برکتی دا انا وخای انا دوکی خلکو دا قربانی وخا مبارک گنلا دا نور وخ پاین قربانی مبارک دا اللہ ردا پی حاصل شده دی وخا که بیا نور تو برکت نیشتی آدوکی والا مبارک گنن دا آدوکی ویر آغاز پا تونه کی بپراتو خمبه کی با دانو کی اتون دا اولو پا کتوی کی بی خو دا اولوی پا تونه کی بی خو چه دا چشه قربانی رو که دا و برکتی مبارک بی ناغب پاگی کی خیم لن ینال اللہ علو حوموا دا اللہ رضا و برکت نش راسته نی غخی راسته شی او نی دا دی وین راسته شی او دا مبارک گنل نو دا خوال او دا سین پا غارا پا سین تنی دی علاقو که قربانی خلکو کولی ها کئی وسیم کئی کم شوی دی غیر آده آنید نو دا وینی براغسی پا گتانو بتا پلی دا ولی دا مبارک وین دا دا گتان با منگل اللہ پا نیکو کی تلی خست دلوم نو تلی اگا وینه کری اگا وقع کری دا اللہ پا رضا کری ناغ رضا سی در گئی گتانو نو دا گتان بے پیو تا پل دا لاقی بے پیران کردی دا دیر پا رجی دا و منگل گنی تلی لن ینال اللہ نو گتانو بانی دا اللہ رضا نمونده کی انو پو وینه نو پو وقع بانی لیکن چی نیت دی سی منو کم بزان بد کل لشترک نستا سنا درشان تا سخرا حالا کم اللہ تا سر تابع کری دی چی تکبیر ہوئے لوئے پی ہوئے دا اللہ لکا چی خونہ تا کرلا چی خونہ کرلا بسم اللہ اللہ اکبر بوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہ بسم اللہ سر بلٹ کے بسم اللہ و محمد اتفاق دے دا علیمانو دا شے حرام شمردار دے دا بولنمی سر تر اگر کستان نیت کی دا غنوا خدا دا غیر سرش دا اللہ دا پیغمبر پنن بائی مردار دے ساروین بسم اللہ و محمد رسول اللہ وی بسم اللہ و محمد رسول اللہ یو کرہو حرام نشو کراہت بیا عمرہ دے گناہ یو کو ولی پدی دے کی تدبل نم ٹار کیا سر دا صرف و صرف دا اللہ دا نم دی آدولو زیرے دا بل چا نم یادول اگر کد رسول اللہ پا عنوان یادائی دا زید آغینو ناروا دی یہ سڑے او پرنجید دا بیزای آدولو زانی تیجی پرنجید پیجی او پرنجید السلام علیکم عبداللہ ابن عمر پوخ جید اغوی علیک و علی امک السلام پتا دیم سلام احسا پا مور دیم سلام سرائی خپا رولی خپا کیجی دق قشن تا پیغمبر علیہ السلام بیلو بی دا غمر که چو گو پرنجید نو دا الحمد پا دی بانی السلام علیکم نبی علیہ السلام تو بیدا غویلیون پا دی دی مانی الحمد للہ و السلام علیکم دا اللہ یاد دی کن سلام دا اللہ نم دی سرد دا غنا اغا نبی علیہ السلام تا غصفو عبداللہ ابن عمر مغصفو بے زی ذکر تلکے ذکر پا زی باندے ہوکا استنجائی کولی و آریح نیرائی حاضر جانا اگر چی بھی استنجائی کولی دوائی ذکر و کنی و آریح نیرائی حاضر جانا روبی چی بھی گفت ذکری خوب خود آور دائی لیکی تو سوراخ را گم کر دائی دیر خوی ذکر دیو کاری حنی رای حتال جنہ خسوری دی غطا کرنے دا پولی سریو تو پل دیکھا رمشا تو بل دے کیا فیاری ہوئی رہا تھا دادی خود والے ارے ہند رہا تھا جہنم لا تدلو کی لگا رہا تھا جنہ جہل دازی شہد مولیانو سر روانہ دا مولا سر بروانی دا علم سر روانہ دا بس خوش ہوایا تو چیزی ذکر دا یو بیا یا دوا اقضا و توا وی اللہم اللہم بارک لنا فی ما سر روانو سڑے خوزی مخیر را دی اللہم بارک لنا فی میں صدی وی وی امیر سے بیچی دا دعا کوئی میں امیر سے خواشی روڑے توخ کی لیتا دا خود پردو خود کی دا برکتنو کوئی اللہ مبارک لنا فی ہا تو خبر ہے اللہ مبارک لنا فی ٹکی مخطا عظیم خطا کرے گفت ذکر خوب تر آور دے لیکن تو سوراخ را گم کر دئی پلی خزی سر تنگ کی اللہ مبارک لنا فی اور پردو خود تو اللہ مبارک لنا دادا چا خونا کر لا اللہ نہ لگی دا خبر پہ چی علم دا کئی دا عالم سر رابطہ ساتے دا پی نہ لگی دا چوتا لکا کنزل چوتا کئی ویدو خمون گا حق نہ رہی لکا کنزل چوتا کئی دلتا تعلیب راتا سبق لا لارکی تعمیر سے بھی چرتا دیوی سبق لا کم دے دیوی کابر غار شو غار شو دقل تا خوچی لار شوی تبلیغ خلاف شی بیا تنم دیوی ملاو باغس بیدار دوست محمد تلیم من سر بگلی دوست را کال لگول لے داس ایماندار